Ось чертовщина. Что такое? Своим очам не верю я. И что зробилось с тобою? Ты стал неуважливый вдвоя. И за работу не берешься, и нечто мямлишь не упопад. То сам бежишь ко мне наугад, а то тебе не дозовешься. В чем же справа? На душе моркотно так. Сердцем ли? Ах, доналонца! И гэткий лодер смею вздыхать. Да лепи не смеши. А хіба спытаць пасмею я няма душы ў гультая? Ну ёсць, для адчування ў грубых, але зусім не для таго, каб смлявасцю ўздыхаць пра любых, пра мукі пачуцця свайго. А хто, сеньор, адмовіць можа мне ў пачуцці высокі? Божа, што за лухта? Сеньор, сваё жыццё я зараз бачыў новым зяні. Ці ёсць, скажы мне, пачуццё высакародней, чым каханне? Скажу, нема. Тады табе адкрыўся, на што я здатны. Я закахаўся. Ты? Так я. Спазнаў я чары прыгажосці. Ты смешны быў у весялосці, а зараз смешны ты ўдвая. Хіба ты знаеш, што такое раптоўна закахацца? Ты жыццё шануеш халастое і адпачынак свой пусты. Заўжды гатоў ты прыдзірацца да слоў любві, як да лухты. І рады кпіць і пасмяяцца з тых, хто кахае. І з мяне смяешся. Што за хінея? Даволі глупства. Годзе не, такога палкага лакея не трэба мне. Мяне далоў і зматвай тот же час манаткі. Але чакай. Чаго чакаць? Ды зразумей жа. Што, загадкі ты мне надумаў задаваць? Кажы. Здараецца звычайна, што закахаўшыся сеньор за дамою свае адчайна блукае пры мігценні зор. У тумані зрок яго туга, а каб спраўдзіць мог ён лепш намер, за ім як цень брыдзе слуга. А выйшла гэтак, што цяпер парадак крышачку нязвычны. Ды хай жа дзівіцца народ, што ў нас усё наадварот. Я закаханы, а ты цынічны. Пайшоў адсюль, лічым хутчэй. І падшукаць мне не дасі другое месца? Не прасі, прэж зараз жа з маіх вачэй, а то вось гэтую рукою... Сеньор, сеньор, не ўцямлю я, што тут такое? Ах, Дон Хуан, разбой, такі раптоўны ўдар. Вось вам адступнік і махляр, і найвялікшы прайдзі свет, якіх яшчэ не ведаў свет. У ім усё і зямлі заганы. Што ён зрабіў? Ён закаханы. Цурбан, чаму ён толькі рады? Ці ж я не праў, разважце вы? Нема на свеце большай здрады, чым трапіць у село любві. Любоў, шляхетнасці, сестра. Крыніца шчасця і добра. Сцвярджаць гатоў я зноў і зноў у страшным змані ўсіх, хто любіць. Скажыце, што як не любоў, высакароднасць нашу губіць? Я? Што гаворыце вы? Дайце дагаварыць і прызнайце, што праўда ўсё ж такі за мной. Бо той, хто ў прачуванні шчасця, заўжды гатоў да ног пакласці свае абранніцы адной увесь сусвет, а дружбакоў. І верных слуг ён забывае. І ўспомніць іх тады бывае, калі спатрэбіцца паслуга. Вядома, такога друга, якая радасць. І таму чужыя ўсе яму сябры. І ён пакутае нешчасны з усёй сваёй любоўю страснай. З такой сафістыкай спрачацца няма жадання. Я маўчу і прызнаюся, не хачу я з самаго сябе смяяцца. Бо так спішаўся я сюды ў спадзяванне на спагаду. хотел вас просить пораду, як лепш мне выбраться с беды. Але, на жаль, беда моя с каханнем связана. И я чакать не смею до помоги. Бо той, кто к слугам гэтки строгий, ти будет слухать друга ён. Сеньор, у дружбы свой закон. К тому, ведомо, не все ровно, кто провинился. Дон Хуан, вы, або гэтки вось болван. У вас и данный, твар чаровный, богатся и шляхетный род, и покахать у вас есть право. Двинше, пробачьте справа, каплес туды усялякий сброд. Тому кажу без лишних слов. До ваших я послу готов. А ты пошел отсюль. Сеньор. Чакайте. Хай застается тут и он. И шел я к вам, и к маскателю. О, ну, говорите. Починаю. Так хутка здарылася гэта, я б тут і сам не мог сказаць, што перш было. Жаночым сэрцам не захацелася валодаць, ці самаго мяне скарылі. Так. Але я маю апраўданне. Уладу дзіўнай прыгажосці, чароўнай доні Леаноры. І па багаццю, і па роду мы з ёю роўныя. І мне, вядома, зараз застаецца чакаць, пакуль наш лёс не злучыць любоў. А зараз не магу я прапановую зрабіць. Чому? Бо ёсць у доні Леаноры сестра старейшая. И гэта погроза усім моим намерам. И калі б я завел размову, что я готов просить руку одной из дочек сеньора Педро, дык про старейшую одразу не подумаюць. И мне почнут расхваливать Беатрису. А калі шире им сказать, что я люблю не Беатрису, а Леонору, мне откажуть, что Леонора молодая и рано думать ее об шлюбе. Тому я и пришел до вас, каб вы мне помогли, Алонсо. Яким чином? Я растлумачу. Беатриса, сестра браніцы маёй, клянуся вам, што гэткі ў цудовай рэдкасці, як Беатриса, яшчэ не бачыў горад наш. О. Але пры ўсёй вучонасці яе і вельмі тонкім харастве яна ўлюбілася так моцна ў розум свой, што захацела ўсіх абставіць, строчыць вершы і нават вучыцца латыні. За модай сочы так старана з такой увагай, што ніколі яе капрызу не парушыць. А завіваецца красуня не мешак два разы штодня, а то і тры, і кожны раз незадаволены прычоскай. Вось за гэтага ўсяго яна нестерпнай робіцца. Хоць гэта яшчэ не горш. Не, горш манера гаварыць. З такой высакамоўнасцю туманнай і з афектацыяй такой, што ўсіх чытаючы паэтаў, яна не можа вымавіць і слова без завітушак і прыкрас. Цяпер надумала яна, што гэта? Зайздрасць або рэўнасць яе валодала, не знаю. Сачыць кратком за Леонорай. О, учора захінуты ў плащ я падышоў к яе балкону, падаў хутчэй моўны знак і ў той жа момант за ваконнай рамаю бачыў доні Леонору. Ды не паспеў двух слоў сказаць, гляжу, узнікла Беатрыса, калі сваёй сестры малодшай, і штурхнула Леонору, яе пагрозамі пакрыўшы. Яна сказала, што пра ўсё, што бачыла, раскажа бацьку. Я не ведаю. Яна пазнала мяне ці не. Я ўсхваляваны. Ісці туды мне небезпечна, і небезпечна не ісці. Я выбіраю іншы сродак. І перашлю туды запіску без подпісу і без звароту. Але майго слугу там знаюць. Таму прашу я маскателя запіскай накіраваць. Ніхто, вядома, маскателі не западозрыць, што ён прыйшоў як мой пасол і мой слуга. Так, я згоды. Дон Алонсо, вас прошу. И до того ж еще прошу, каб вы пошли со мною. О, коли мне ведомо станешь, что Леонора в небезпеции, я выкраду я туль. Нехай бы нават целый свет сопрот мне поустал. И возле этой справы, Алонсо, я выбрал вас. И вашу верность, и вашу доблесть. Вы мой друг, и вельми добрым мне ведомо, что мудрый, трапный жарт межуя с бесстрашной истиной клинка. О, ну, маскатель, бери записку, спешайся к дому дона Педро, придумай, як тебе пробраться до их тихенько. Передай письмо служанцы. Вось, какое счастье, что завжди я залицал себе запаски, дадам мне строгих и паненок, веселых и для всех доступных. Да гэткіх стукайся открыто, отчинить той же час тебе. А что в душе моей схованной и смелой с ими я тене, залежит только от того. С гроши моя, або без их. Ну, Дон Хуан, идите нас. О, мой верный друг! Вось гэта вуліца. Каб нас не ўбачылі, адыдзем крыху, схаваемся каля партала. Ты маеш рацыю. Да гэта хто там? Яны, здаецца, за домам Леаноры сочыць. Ах, гэта Дон Луіс Асорьё. Ён тут на вуліцы ў парта трапляецца насустрач мне штодзень. І чорт бы яго ўзяў. Псуе ігру мне. Ці не лепш, каб сапсавалі мы сягоння яму ігру? Сеньор. О, пакінем іх. У нас важнейшая ёсць справа. Пашлі хутчэй, каб для размовы не даць ім повад. Вось той прытулак незвычайны, вось той трапяткое неба, што з ласкай у сябе люляюць найпрыгажэйшую з багінь. Многа прыгажуні ёсць на свеце, шмат чароўных дам я прыкмеціў, бачыў я нямала прывабных, дзіўных, страсных, мілых не раз. Толькі заўсёды я з вамі, я адзінай верны даме. Хай я дарэмна сумую, чую, сёткі я люблю толькі вас. Люцца серанады каханых, свеціць в луна так старанна. Вакол разносіцца рэха і песня ў смеха шумных утех. Я ўсё хаджу адзінока, рана ў сэрцы так глыбока. Хай я дарэмна сумую, чую, всё-ткі я люблю толькі вас. І тут галоўнае не ў тым, што столькі прыгажосці ў ёй. Пры гэткім розуме яна магла і непрыгожай быць. Луіс, ты думаеш аб шлюбе? Ці выбар правільны? Не знаю. Але скажы, чаму калі знаходжу ў ёй і дабрачыннасць, і знатнасць роду, і заможнасць, і хараство, і розум рэдкі? Так, розуму ў ёй багата. Магчыма, нават больш, чым трэба. Ды не хацеў бы я, каб жонка была прыкметна разумней, чым я. Хутчэй наадварот. Калі ж бываюць веды зло. Не там, дзе трэба. Няхай жанчына ўмее шыць, вязаць карункі, цараваць. Але навошта ёй авалодаваць граматыкай і вершаплёцтвам? Але не бачу я злачынства ў занятках гэтых. Паслухай. Пройдзем мы па заулку, каб ізноў тых кавалер не спаткаць. Бо пачынаю з неспакоем глядзець на іх з'яўленне. Ну што ж, ідём? Інеса, ужо вся сястра мая прыбрана? Ах, шмат гадзін яна старанна глядзіцца ў люстра. Пытаю ў шкельца, ці не хлусіць. Сабой любуецца ў цішы. Мне ўжо цярпенні не стае. Яна не больш пачуццяў мае, чым гэта люстра. Да тут адна прычына. Дык чым яна? Я слухаю. Прычына ў словах. Вы ж з ёю, доня Леонора, гаворыце на розных мовах. На зразумелай вы, яна ж навычка. Адсюль і гора. Сягоння ж бацьку ўсё даложыць. Што з некім я з балкона ўчора шапталася пры зяні зор. Ой, ды з раніцы пайшоў сеньор. І значыць, доня Леонора, данос нам трэба апярэдзіць. Я раз яна з ім не паспела пагаварыць, мы можам смела прыдумаць хітрае што-небудзь і ўсё па-свойму растлумачыць. Ах, як тут знойдзеш тлумачэнне? Яна пазнала без сумнення Хуана. Нам патрэбна, значыць, з нявінным тварам адмаўляць і відавочнасць. Бачыць Бог, жадала б лепш я расказаць ёй тайны ўсіх маіх трывог, маіх сердэчных летуценняў. Ды што рабіць, калі збавенне, магу такая пэўна доля, я толькі ў хітрасці знайсці. Оля! Хавайцеся, вось Беатрыса. Оля! Куды мне па цябе ісці? Я тут, сеньёра. Што вам? Ты хіратэкі мне дастань. А хіратэкі што такое? Як што? Пальчаткі. Калі зноў вульгарных ты жадаеш слоў. Цяпер я буду знаць. Спакою ад гэтых хнеўкаў няма. Я ўжо змагаюся дарма. Інеса! Слухай, сеньёра. Пайдзі ў пакой, дзе кнігі продкаў цені. Ты там Авідія знайдзі. Ляно, ты соннае дзіця. Ды толькі ж не пераўтварэнні, а сродак супраць пачуцця. А як магу я адгадаць, якую просяць вы кніжку? Я тэатральную афішку і то не ўмею прачытаць. У першабытная тупіца. Хоць побач ты са мной штодзень, а ў думках беспрасветны цень. Пара на сцэну мне з'явіцца. Чы гэта голас? Гэта я, сястра пакорная твая, што зараз з болю мне шчасці, да ног тваіх гатова ўпасць. Не набліжайся. Чуеш? Не. Было б страшэннай мукай мне твае абдымкі пераносіць. То ж не жанчына, а змія. Чы нават подых ядавіты. Я ўсё ж сястра твая. О, не. Такой сестры не трэба мне. Я не магу распусты бачыць. Распусты? Што ўсё гэта значыць? Я гавару аб той сястры, якая ноччу для тайнага спаткання з мілым у потайкі акно адкрыла. Канец скандалу палажу. Пра ўсё я бацьку далажу, прыпаўшы да яго грудзей. О, я пабачыла таго, каго ты любіш. І пазнала? Не. Дык я магу прызнацца, хто тут быў, што яго так вабіць. Ты страціла свой сорам, мабыць. Мне гэта слухаць ні за што. Не хочаш? Вось якія справы. Ты будзеш слухаць. А я не дам. Без усякай падставы. Паверыўшы ў хлусню сваю, распуснасць ты шукала там, дзе чэсць і вернасць. Чэсць? Выслухай. Не. Я глухая да слоў тваіх, бо ты мне схлусіш. Ах, так? Дык выслухаць ты мусіш усё. О, не. Я не жадаю знаць твой сакрэт, бо крывадушу не веру я. Сястра моя! Для заклінання камень я. Не-не, я заклінаю. Чакай! Інеса. А хто там ля дзвярэй? Я думаю, што гэта хтосьці спяшае да сеньёра ў госці. Даведайся, а мне хутчэй патрэбна дагнаць і ўлагодзіць сварліўку тую. Добра. Што ж выходзіць? Папаў я. Божа блаславі. Жаху пасланнікаў любві пасольскіх праў не паважаюць. Ой, скуль ты? Вось не было бяды, як смеў з'явіцца ты сюды? Цішка. Кажы. Ці ж так гасцей прымаюць? Мене ты нават не спытала, чого пранікі ў гэту залу. Там і глядзіш вось так няўмольна. А хіба не даволі мне, што ты прыйшоў к нам самавольна? І так, і не. Як так, і не? І да цябе б з'явіцца мог бы тут. Я ўвесь стаміўся ад пакуты. Але прыйшоў я да сеньёры, не да цябе. Ось загадаў мне Дон Хуан, каб я аддаў запіску гэту Леанор. Ён вырашыў мяне паслаць, бо знаю тут яго слугу, а я смялей хлусіць магу. І да таго ж я мог дадаць, ён пра мае пачуцці знае. І тут такое меркаванне. Той можа памагчы ў каханні, хто сам ад пачуцця ўздыхае. Ой, пакінь пісьмо, я перадам. А сам спяшайся выйсці з дому, бо калі стане ўсё вядома, дык ліха не пазбегнуць нам з-за Беатрысы. Я бягу, хоць быць з табой бясконца рады. Ды парушаць твае загады я чтоб не стала не магу. Я б маўчанне скамянеў, сцерпеў бы крыўды і знявагі, каб заслужыць хоць трошку ўвагі. Хутчэй ідзі, пакуль. Бывай. Стой. Што? Дон Педро там вярнуўся. Ой, застану тут мяне з табой. Пастой. Паслухай, пачакай. Хто пачакай? Что я тут бачу и что я чую? А кто тут был, с кем я зараз говорил, то избег уже отсюда не иначе. А вы что робите тут? А ти ж гэта не видать одразу. Молчите. Не складаю фразу, подводить кемливость моя. Не задавайте мне загадку, я у вас пытаюсь, чего вы тут? Я гэта занятку жадал бы ворогу своему. Кто вы? Не распаляйте злость. Отказывайте бы будет дрэнна, хочей же. Вось дык ускочу, вось завяз. Хоть ты развитывайся со светом. И трэба мне было як раз устрэцца тут с сеньёром гэтым. Кто вы такі? И что вам треба? Чего шукаете вы у нас? Той час же дайте мне отказ, або клянусь, и бачить небо помрете вы. Раз так поспешно вы прочитали приговор, дык что уже так и быть, сеньор? Я маскатель, слухая грешным Дон Алонсо. И что далей? Сеньор, что это? А, Дон Хуан, стримать себе я мушу. Сустракаю его, чего я тут не знаю, отразу тяжко отгадать. И он зараз же мне все расскажет. Або под этой шпагой ляжа. О, маскатель, загинешь ты, помилуй Боже мой святый. А я тут всего того шукал. А у сенцах пусто, потихеньку. Я со ступеньки на ступеньку и шел, да не споткал никого там, а ни души. И я проник сюда в тиши. А тут замолчать нема причины, гляжу девчина. Да девчина меня за злодея прямая. И прэч, а я ей стой, послухай, не утекайся, почекай. Сдается, он не выдумляя. Хоть я и не могу все ровно за правду это все принять, але было бы неповерковно мне Дон Хуану выкладать свое вот зараз подозрение. Сдается мне рассказ правдивый. Да. Але чему вам стало млосно, як я вошел? А? Так гэтак злостно зернули вы. Я ж полохливый. Ну, идите с Богом. Той же час. Ты то на лонце ля дверей убачиш? Хай иди худшей. Пойду за ним. Я покидаю вас. Куды вы? Выронил я десь записку и хочу знайсти. Вам нельга одному исти. И я повинен вас провести. И треба ж уродиться гэтак и мигеры. Господи, даруй. Ну, як, сеньора, что было там? Ты усхваляваная такая? Я не слухаю меня. Говорить батьку скажу все. Боже, коли одна беда пришла, чакай другую. Гэты гой, с яким я засталася тут, коли обедзве вы утекли. Ты знаешь, кто он? Он слуга. Он до тебе приходил с гэтай записка. Думаю, Дон Хуан, что не своего слугу чужого с такой поштой посылать больше померковно, больше надейно. Да и только что слуга мне тыцнул эту записочку, напевно, небо судило так, пришел твой батька, и тут зловил его на месте. Ой, тут подоспел сам Дон Хуан на выручку. И як с беды он выбрался, уже не знаю. Чего он там нагородил? Як это правильно говорить про беды, что я не як Феникс. Дай мне письмо. Я Дон Хуану отказ той чаши напишу. Хай он дознается, какая мне погрожает небеспека. Спочатку прочитай письмо. Махчыма, ён якраз пра гэта паведаміў табе. Я зараз. Як цяжка словы мне знайсці. О, непаўторная моя, як цяжка расказаць табе. Ой, твоя сестра ідзе. Няшчасце. Чакай. Якую ты паперу хаваеш у рукаў? Я? Ты. Не разумею, што ты хочаш сказаць? Ты пошлая дагаворка і адказваеш мне двойчы ўжо. Заплямленный распустый лист повинна бачить я. Дарма ты спадеешься. Ты ж недавно ни за что не пожадала меня послухать, коли я тебя об гэтым так просила. Так, я почуть не пожадала того, что ты сказать хотела. Але теперь хочу я ведать, что ты наважила утаить. А як же можешь ты дознаться, раз я молчу? А вось я гляди, отдай послание мне. О, не. Пусти, отдай письмо, отдай письмо! Письмо? Что за письмо? Из-за чего вы бойку тут почали? Ну, лопнул банк. Дай мне сюда обрывок твой, и ты мне свой отдай. Каханя, пошли мне розуму. Фрагмент? Что взял ты с тропеткой руки? Об сганьбованной нашей чести тебе расскажу красомолно. Письмо, якое ты побачишь, об чем я ведать не могу. Про это знает Беатриса. бо ёй письмо адресовано. Заходжу, а яна читає. Да я, сеньор. Молчи, ни слова. Ну, да ей. Не бачить. Была я вельми усхвалевана и натурально пожидала дознаться, что это за лист. Поспробовала взять его, але яна не отдавала. Занадто дерзкую меня не личишь ты. Да коли я дозналась про Беатрису, что есть кому писать ее письмы, и ночью с гэтага балкона с ней размовлять, моя невинность оправдает гэту смелость, якою с ней говорю, хоть я молодшая сестра. Як, Беатриса? Я не знаю, что сказать. Я не мела. Хиба ж тут не было Инессы? Я на тебе расскажу правду. Хиба тут не было Инессы? Я на тебе расскажу все. Всему, что отбылось тут, я бедный Верховный суд. О, горе, грозит небеспека одразу с двух боков. Иди, кучай от гэту Беатриса. Или оно, ара, пречи ты. Да я, сеньор. Молчи, ни слова. Ради любого, как не открыла письмо того, что я таю. Ты, хитрая сестра моя, во всем виной тут. Инесса. Ну, до меня дошло. Застанься. Ну, честь кому служу, служу. Ты тут один из Светка, так? Так. Кто отримал письмо? Инесса, ты не осмелишься, боишься, молчишь? Сеньор, пришла я за хвилину до вас. И не по тварах их, и не по словах я не могла чуть, кому з их лист належить. Вот истина. Скажу под клятву и под присягу, якую приносит бедная служанка, коли стоит перед судом. Иди, Инесса. Хвала и слава переможцу. Хай мне письмо открыет того, что не сказали мне яны. Случу его обрывки зараз. У шматки змеи, чий яд схаваны у двух половах, несумненно. Як тяжко слово мне знайсти, о неповторная моя. Як тяжко рассказать тебе, с якой я думаю тревогой, об тим, что нас сегодня ночью убачила твоя сестра. Поведами, коли яна про гэта батьку рассказать наважила, и я тады тебе уратую и схабаю. Усё к обедве подыходить. Тым больше мой батьковский смуток. Ох, коли б ведома стало мне, что з их спокушена одна, так у невинности другой упэўниться б я мог. Тут треба дейничать и мудро, и остерожно. Знаю я, коли он только не склусил, что он слуга у дона Лонса. Потребно мне проверить, кто это Дон Алонсо. Треба сочить за тем, что робит он. Удало выбралися. Так. О, не. Хоть и я выбрался удало. А вот зайшов неудало я. Я смерть убачил там свою. Я здогадался, что попал ты. И то, что наважил я податься вслед за доном Петра, якое счастье для тебя. Да и для вас. А то б ему и рассказал все, как есть. Что, ты признаешься? Навод боль зробил бы я, чем говорю. Зауважься, Дон Хуан. Як може бояться той, хто закаханий? Ви Дон Хуан? А хто мене зове? Я. О, як я рад тобі, Інесса. О, каб вас знайсти, я б йшла у весь город наш. Що здарилося? І чому прийшла ти? Гэта і не сіля. Дай Бог, каб твар її не убачив, мій вельми пільний господар. Принесла я записку, ось візьміть. Я пойду. Чекай. Я прочитаю. А девчинка зусім ніщо собі, даль Бог. Бачу. Я не дам полушки тепер уже за гонор мой. Послухай, москатель. Сеньор? Калі ты закахаўся ў гэту смуглянку, я табе дарую. Хаць дараваць любоў нельга. А табе вось гэта даспадобы? А што скажы, ці ж для служанкі яна не цуд? Яно? Ніколькі. Па-мойму, брыдкая яна. Вось калі б ты, сеньор, убачыў маю, дык я руку даю на адсячэнне. Ты сказаў бы, што іх і параўноўваць грэшна. Я клясціся, гатоў ты хлусіш? Я прачытаў. Ну? Вір трывоху, Леоноры. Піша мне, што я да іх магу з'явіцца. З-за акалічнасці адной мяне там не падазраюць. Но што за акалічнасць гэта яна ў пісьме не напісала? Пра ўсё я раскажу вам потым. Ідзём, Інэса. Ідзём. Маскатэль, паслухай, утрымай яе. Яшчэ і гэта, о божа. Стой, красуня. Што вам гаварыце? Хачу вам зазірнуць у твар, мая красуня. О, гэта многа зазірнуць у твар. І я, сеньор, спяшаю. Інэса, пачакай, пачакай. Сеньор, сеньор. Дзяўчына тая вунь, служанка яе. Бачыў, як яна ціхенька вышмагнула з дому, а я за ёю след пайшоў. Хацеў таемна перадаць... Я падарунак Беатрысе. З Дон Алонса кратком шапталася яна. А, значыць, я не ашукаўся. Сюды служанка Беатрысе прыйшла не выпадкова. Так. Ясна. Яна шукала тут яго. А ён завжды ля гэтых вокнаў па гэтай вуліцы гуляе на пару з некім дружбаком. І тое, што ад другі ён адстаў, каб з ёю пашаптацца. Я яшчэ раз красамоўна свечыць, што тут любоўная інтрыга. Які намер у вас, Луіс? Хавацца, каб не заўважылі мяне. А, я з вамі згодны. Пойдзем мы. Пойдзем. Дон Дыега. Ну што ж, бывайце позна ўжо. Дазвольце, каб слуга мой вас праводзіў. Не ідзіце зараз адна. Ну што ж, у добры час. Хай ваш слуга ідзе са мною. І чуць і бачыць гэта ўсё. Эй, маскатэль! Сеньор! Паслухай, дазволіла Інэсу мне, каб ты замест мяне пайшоў і каб я дамоў праводзіў. І пастарайся па дарозе сказаць ёй, што калі яна ка мне загляне, то яе чакае добры падарунак. І гэта ты гаворыш так? Так, раз ужо ў любоўных справах я памагаю Дон Хуану, дык не пашкодзіць каго-небудзь і мне знайсці, з кім мог бы я ў асалоду бавіць час. Скажу. А я за більярдом яе адказу пачакаю. Вось дык становішча ў мяне. Ну, маскатэль, ідём. Ідём, Інэса. Ты такі пахмурны, што на мяне і паглядзець нават не хочаш. Што з табой такое? Ну? О, цудоўны Інэс, утеха майго сэрца. Ты мне столькі шмат пакут прынесла. А ў чым жа справа? Вось у чым. Я нечакана апынуўся ў сітуацыі цяжкой. Паміж гаспадаром і дамай. Або кахай, або служы. Ды што ты пляцеш, не разумею. Я растлумачу, зразумееш. Знай, гаспадар мой Дон Алонса цябе ўжо ўбачыў. Так. Каб яму аслепнуць сама світанку, а мне хадзіць павадыром. Убачыў ён цябе, Інэса. Раз ён на цябе зірнуў, дык вынік тут ужо вядомы. Ён закахаўся. І не столькі за хараства твайго, Інэса, хутчэй за пустаты сваю. Васек. Убачыў новую забаўку, паслаў пагаварыць з табой. Язык не хоча павярнуцца. Сказаў, як да яго ты прыйдзеш, сняданак ранкам атрымаеш, а калі вечарам, вячэру. Нахабнік, грубіян. Лайдак, дурны язык свой прыкусі. Ды я не знаю, за каго мяне прымаеш ты. Калі смелюся так вольна, раптам і так развязна загаварыць з такой жанчынай, як я. Лайдак, свайму гаспадару скажы, я гэта я. І думаць ён нехай пакіне, што да яго я па што-небудзь магу прыйсці. Бо я не з тых паненак, што прадаць сябе гатовы за смачную вячэру. Я гордай быць так сама ўмею. І гэта мой яму адказ. Так і сказаць? Так і сказаць. І вось што, Преч іди хучей. Хіба не бачиш, ми прийшли уже? Іде ж ти, значить, узлова. Больш не проводь і не гляди. Подпорядковуватися повинен. І гэтую хлуснёю мы змаглі развеяць хмары, што на нас плылі. Ды гэта выдумка, няма сумнення, прыйшла табе ад боскага натхнення. Нялёгка ж, як магу табе прызнацца, прымусіць тебя спрэчным сумнявацца. Абедзве, значыць, вы на падазрэнню бацькі. Пра тое, што віна мая адна Інесу толькі знае. Ды яна, як я гуляла ў хованкі. Загадку ён не раскрыў, пакуль усё ў парадку. На шчасце, як відно туманна так напісана пісьмо, што адрасова да бедзюх можна. Я помню, што пісаў я асцярожна. Цябе я не назваў, імя сваё ў канцы не напісаў. Таму цікава мне дазнацца, як Беатрыса спрабавала апраўдацца. Баіся, што ад гэтага паслання яна апошні розум страціць аж да звання. Яшчэ б хадзіць такой ганарлівай і розумам учыць сінёй цнатлівай і быць абвінавачаны дарма, як не заплакаць. Тут і слоў няма. А я б хацела вельмі Дон Хуан, каб паказаўся ісціны падман. І пачуццё, што я ёй прыпісала, яна б на самай справе паспытала. Сіньор парай нам, як тут быць? Што з гэтаю даносчыцай рабіць? Ах, вось такому б цуду стацца, каб ёй самой раптоўна закахацца. Яна б, вядома, перастала сачыць за намі і маўчала б. Цудоўна. Калі так дазволю сабе сыграць у гэтай справе ролю, тут кемлівасць нам дапаможа. Я ведаю, хто авалодаць можа увагай Беатрысы. На спатканне мы з сябрам з'явімся ў змярканні, і ён тады... А вось і яна... І гневам дыхае. Цяпер няма патрэбы гаварыць. Пасля пра ўсё дамовіцца мы зможам спакваля. Цудоўная. Да хуткага спаткання. На бой. Хай Бог памочнікам нам стане. За што мне такія пакуты і гора? Кабарства гіднае. О, Леонора! Я слухаю тебе. Хоць я імя цяпер тваё назвала, гаворучы сама з сабой, але ўявіла ты дарма, што я паклікала цябе. Чаму такі суровы голас, калі адным Беатрыса? Ты пытаеш? Ці ж не табе, каханне, сведкай адрасаваны гэты ліст? Ну што ж, калі мне? А ці не ты сказала бацьку, што ка мне агідная папера? Я. І ці не ты, скажы, падману праўдападобнасць надала і ёю праўду засланіла, каб даказаць сваю невіннасць? Я Беатрыса. Яшчэ здзіўляцца смееш ты, што горка я скаржуся на твой падман. А хто віною, Беатрыса, што ты патрапіла ў бяду? Я б не прымусіла цябе ні слёзы ліць, ні хвалявацца, калі б табе знайшла і дапамогу і спагаду. Та ты была такой жорсткай. Ты згубіць мяне хацела. Я ж апярэдзіла цябе. Ох. Я табе скажу всю правду. Так. Я кахаю. О, Боже. Я кахаю. Боже. Я помираю от кахання. Ой, я помираю от кахання, сказала зараз Леонора. О, Боже. Матка. Чу, ён чу. Хучэй поправить промах треба. Я помираю от кахання. И ты мне у гэтым признаешься? Что? Я кахаю! Что такое? Я кахаю! О, Боже, ну что я чую? Я помираю от кахання! И гэтак жанчына с поважанной сям'ї посмея говорить? О, Боже! Не, треба батьку все сказать. И хоть ты зараз не сказала, что все открыла только мне, да все доведается батька! Что ты говоришь? Как это не наближайся! Леонора! Я дзіўнай выхадкі тваёй не разумею. Бо запляміць твае абдымкі гэта лона. Боже, што гэта за метамарфозы? Вярнуўся твой язык. Вар'яцкія такія гукі прамовіць з лёгкасцю нязвычнай. Яна невінная, бясспрэчна. Пастой, сестра, паслухай! Не, сестры распутны дзюнны год няма ў мяне. і не бывало. Хто бачыў гэткі жах яшчэ? Хто бачыў гэткую смуту? І з кожнай новай хвіліны прытворства новае. О, Божа! Я гэта бачыў, Беатрыса. І зразумеў, што не здарма абедзвух вас падазраваў. Ты за дверыма тут стаяў? Так, Беатрыса, так, стаяў. Ты чуў усё, што гаварыла мне Леанора? Так, я чуў, што тут сказала Леанора. Ты, значыць, болей пры мне неправільна не судзіш? Не, нарэшце я пераканаўся, што Леанора не здарма абурана табой. О, фатум, попел праўды боскай! Які там фатум, што за попел? Мой бацька! Даволі гэтага крыўляння і афектацыі, даволі! Урэшце рэшт яны загубіць і гонар твой, і чэсць тваю. Хіба не відавочна гэта, што калі ты па звычцы шкоднай не так гаворыш, як усе, дык ты і дзейнічаць захочаш зусім не так, як людзі ўсе. Ты, Беатрыса, вінавата. Вінаваты я, мой грэх. Я гэта выпраўлю. Даволі паэзіі, канец вучэнню. Лацінскай кнігі ў гэтым доме ты не ўбачыш больш. І запомні, калі хоць раз пачую, што называеш рэчы ты не так, як людзі называюць, я, бачыць Бог, заб'ю цябе. І цябе паслухаўшы пачціва, я абіцаю не звяртацца ніколі на такой высокай, на такой вучонай фразіроўкі. Дазволь, аднак жа мне рассеяць тваю фатальную памылку. Ну? Антыцыпацыя твая і дэкларацыя, сеньор! О, не, бачу я, што з глузду з'еду я размаўляючы з табой! Дякуй Богу, мы дажылі да лепшых дзён, у каханні ні адны пакуты. Я толькі ўчора меў патрэбу вашай смеласці, Алонса, а сёння патрэбна мне прывабнасць ваша, умене падабацца, тонкасць. Што здарылася, Дон Хуан? Знаходлівая Леанора з уменнем спрытным прыпісала сваю віновнасць Беатрысе. Да. А бацька, што падазраваў абедзву, доўга ўсё не мог уцяміць, хто ж да чо хітрыць. І вось нарэшце падазрэнне на Беатрысу перанёс. І гэту акалічнасць мы павінны хітра скарыстаць. Нам трэба спрытна абдурыць яе камедыі каханне. Так, так, сеньор. Хто-небудзь прыйдзе да яе, прыкінуўшыся закаханым. Вы гэта зробіце выдатна. О, сеньор! Дык вось, ад гэтай хвіліны павінны неадступна выхадзіць за ёю, захапляцца, пад вокнамі яе ўздыхаць, яе служанак улагоджваць, пісаць ёй пісьмы. Стойце, стойце. Клянуся, ні за што не стану ні гаварыць з ёй, ні ўздыхаць, ні захапляцца, ні гуляць. Зраблю для вас усё, што трэба. Але хутчэй я з 10 мужчынамі пайду змагацца, чым з мудрагелістай такой манеры. Я ж вас... Слуга пакорнай. Я ж вас... Пасілі мне адны прастячкі, весёлыя і без дзявацтва. Я ж вас прашу не закахацца, а прытварыцца закаханым. А гэта проста жарт весёлы. Сеньор. А можа, чёрт бы ўзяў яе. І сапраўды забаўна гэта. Пажартаваць з такой дурніцы на пышлівы і фанаберны. Угаварыць яго не цяжка. Раз гэта жарты і прытворства, так, тады я тут жа пачынаю займацца ёю. Так, і цудоўна. Ідзём туды. А па дарозе прыдумаем, як я ўвяду вас і дам магчымасць завязаць размову з ёю. Так, ідём. О, я сабе уяўляю, як яна, прымаючы маё блазенства за чыстую манету, пачне са мною гаварыць за ўсю і знёсласцю пачуць. Памерці я гатов ад смеху. Глядзі, не давялося плакаць. Які там плач, калі ты чуў, што гэта дурань толькі жарты. Да. І што згадзіўся проста я зрабіць паслугу Дон Хуану. каб пасмяяцца з Беатрысы, за Леонору яе адпомсціць і знесілі падурэць. Ідёмце на храм, ідёмце! І занесілі падурэць. Не будзе гэтага. Іначай канец усім маім надзеям. Які вялікі смутак твой, сеньёра. А хіба можа ён не быць вялікім, калі ён мой? Ну так. Ж падумаць, што запіску я ўзяла. Што каму-небудзь я была прыхільна. Што праз фінестру ён ка мне сюды забраўся. І што крануць мог не гэта нават руку, а проста мантыю маю. Ці ж гэта быць магло? Да тут і скрупул праблематычнасці не смей дапусціць ніхто сваім багатым уяўленні. Так-так. Інеса, а ці ж не ў самым нізкім стылі я зараз скаргіся свае перадала? Ох, калі б гэта бацька мог пачуць, якую б я знайшоў бы перамену цудоўную ў маіх прамовах проста. Знайшоў бы, але ўсе-такі ў іх заўважыла я лішніх слоўцаў шмат. Якія? Гавары хутчэй. Праблематычнасць там была і скрупул. Фе. Што фе? Фе. Фе. Фенестра. Фенестра. Фенестра і яшчэ другі, якіх не зразумела нават я. Я недарэчна гэтак трачу розума. Да гэта ж словы з буквара, іх знай нават вартаўнік у будцы. Ну, я абіцаю, што зараз мае словы будуць выступаць не на высокіх царственных катурнах, а ў грубых у вісковых башмаках. Так будзе лепш намнога. А калі ты пачуеш ад мяне незвыклае ў кабе звычайных слова, дык тузані ты за рукаў мяне, каб даць мне знаць пра гэта. Выдатна. Буду тузаць. І буду твае слоўца правяраць. Вось, Беатрыса, калі ў вас намер і ўвагай завалодаць, зараз ідзіце і завязвайце размову. Я ж з Дон Хуаном размілі дверей, спатканне ваше буду вартаваць. Ну, в добрый час. Хто там? Сюды сеньёра пранікнуў некі дзёрзкі чалавек. Мужчына, у мяне кебекелі? Ты што? Рукаў твой тузы. Ах, пакіне тузы, я сказала, в пакоі ў нас. О, Беатрыса, не ўзвышай спалоханы свой голос зараз. Не, выслухай мае прызнанне. І міласердная дазнайся пра беды ўсе мае без гнева, таму што жорсткасць не заўжды ўдзелам хараства была. О, дзёрзкі смелы кавальер! Як ты адважыўся варвацца туды, куды і сонца нават калі загляне, надта смела, то ўжо выходзіць баязліва. Якое дзіўнае буянства кіруе поступам тваім. Паслухай, маскатэль, ён галаву ёй тут ускружыць. Не закружыўся б ён і сам. О, ты мудрейшая жанчын, вучонейшая Беатрыса. О, Беатрыса, о, загадка, якая тоіць гэтак многа слоў мудрых, позіркаў небесных. Я той, хто цэлых два гады як стаў сланечнікам, які глядзіць на лік твой, як на сонце. Ты з'явішся, я жыву, ты аддаляешся, я гасну. Таму сюды я і з'явіўся, што бацька твой, на жаль, учора злавіў неўклюднага слугу, які пасланы быў запіскай. І я ў трывозе за твоё жыццё асмеліўся пранікнуць у твой пакой. Маўчы, маўчы. Ты пра якое мне гаворыш пісьмо і пра слугу якога? Слуга? Перад табой слуга. Ну, а пісьмо, вядома, тое, што атрымала Леонора, хоць ён прынёс яго табе. Усё заблытала Інес. А я не давала ёй. Яна зайшла і выхапіла мігам. Пакінем іх, Інеса. Слуга быў твой? Так. І запіска? Так сама і запіска. І мне? Я? Ты мне не верыш? Не веру? Не, цяпер я знаю. Ты смерць мая, і ты забойца маёй душевнай цішыні. О, не губі мяне! Калі моя сестра тебя побачить, яна тут знойдзе новый доказ своему вчерашнему поклепу. Не знойдзеш больше перавагі над гонарам маім, чым бачыць, як за цябе я плачу зараз. Ідзі. Перад табой я ад страху свой голас трачу. О, клянуся, што я люблю вас, Беатрыса. Бывайце. Ведаю я. Знаю. Пачатак быцца мне благі. Але канец за тое дрэнны. Ідуць к нам людзі. Ідуць к нам людзі. А сеньёры? Што такое? Не адпускай ты іх. Чаму? Там Дон Хуан і Леонора на лесніцы, разам з імі твой бацька. Калі вас яны пабачаць, гэта ж мой смяротны час. Схавацца трэба вам, сеньёры, пакуль мой бацька не зайшоў. Уратаваць мой гонар зараз вы можаце вось толькі гэтым. Я? Што? Хавацца я? Інеса, а жарт выходзіць вельмі кепскі. Так, вельмі кепскі. Ваш абавязак гэта. Боже, дай мне адказці добра гэта. Такая поўная расплата за умоўнае такое шчасце. Вы чаго марудзіце? Чаго? Чакаю я, каб мне сказалі, куды схавацца я магу. Зручней за ўсё ў буфет з пасудай. Сюды. І правільна, хутчэй. Ну што ж, з мяне выдатны будзе графін. Цудоўная пасуда, фаянсавая. Я ў буфет, вялікі Божа. А хутчэй. Залазьце. Чеснота ж такая, што не праціснуцца. Сеньор, давай, давай. І хутчэй. І за вас хутчэй. О, так значыць, буфет ваш гэты двухмясцовы. Цішэй! Паслухай, асцярожней, ты там паб'еш усю пасуду. Эй, людзі, падаць агню ў гэту залу. Алонца праз мяне ў бяду папаў. Ён сябра мой, і я павінен прыйсці на выручку яму. Трэба ж мне было прыдумаць. Пажартаваць спеша хацелі, да атрымалася ўсур'ёз. Калі вы, Дон Хуан, звычайна кладзецеся адпачываць? Даволі рана. Гэта ясна, што час ўжо ісці. Ну што ж, сцеражы вас Бог. Інеса, пасвяці сеньёру. О, не праводзьце. Не берыце такой турботы на сябе. Даруйце, але знаю я, у чым сеньёр мой абавязак. Алонса тут як не бывала. Сяміць не магу, куды яго схаваць паспела. Ох, якіх ён мне трывог каштуе, хоць я яго зусім не знаю. Падсвечнік гэты ты паставіш у мяне. Цяпер яго ён зловіць у сябе. А вы абедзве за мной ідзіце, хачу я з вамі гаварыць. Ой! А гэта што такое? А, падсвечнік! Я выраніла! А ніколі ты не сочыш за тым, што робіш. Сачу, сеньёр, як яшчэ? Пайшлі за мной! Інеса, слухай, бацька ў спальню пайшоў. Так, так ты абодвух іх праводзь, пакуль яшчэ сестра не знае. І знаць не будзе, да як зрабіць гэта, скажы ты. Бо бацька твой за Дон Хуаном не з-за пачцівасці адной спускаўся ўніз. Закрыў ён дзверы. Ну, нехай выходзіць, калі змогуць. Ты патурбуйся ўжо аб іх. Ну, прыдумала, як выйсці ім. Мае палонныя сеньёры. Ну, час вылазіць вам. А, чёрт бы ўзяў цябе, нягоднік. Ще б крыху, і я б забіў цябе, лайдак. Не знаю сам, як я яшчэ стрымаўся. А хто ж вінават, што ў іх пасуда так б'ецца? У іх яна і сапраўды шкляная. Прашу, хутчэй адсюль ідзіце. А як же не пайсці? Дык вось, хоць дзверы мой сеньёр закрыў, я выбрацца вам памагу. Адкрыю зараз. Вы павінны з балкона скокнуць. Ох, толькі ціха. А во што ты скажы, Інеса, ці вельмі там высока? Ні, другі ўсяго павер. Ну што ж? Мне там ногі паламаць. Вось, яны радасці кахання. Ты гаворыш? Гавару, што адбылося. Як з балкона яны... О, Божа! Ну і што ж, Інеса? Ой, калі яны абодва ўпалі, да іх ураз падбеглі людзі, якія ў ценю ля партала стаялі. Шпагі ў ход пайшлі. Паклоннік твой, што пры падзенні нагу пабіў, у гэтай бойцы не вельмі спрытна адбіваўся. І ў галаву быў ранен ён. А хто табе сказаў пра гэта? О, пра гэта я данясенне сёння атрымала ад слугі таго сеньёра, што скакаў з балкона і пайшоў пабіты. З кульгаваю нагой. Скажы, хто ж раніў гэтага сеньёра? Пакуль дазнацца не ўдалося. Ён цяжка ранены? Ой, разбіты нага і галава. А зрэшты цяпер яму намнога лепш. Скажы, і назаўжды ён клаўдыкантам застацца зможа? О, Боже, ды я не знаю, што гэта значыць, клаўдыкант. Я бачу, ты не пазбавілася ад кепскай звычкі. О, Боже, безглузная, ну што тут не ведаць? Ну, клаўдыкант той, у каго адна нага, другой не роўна. Той, хто кульгае. Ды я не знаю, такі ён або не такі. Было мне толькі страшна ўведаць, што ён паранен. Як жыва яго пакуты, я чула. Ён жа да мяне пранік пакой без боязна, без ценю страху. Так, так. Дазнаўшыся, што я ў бедзе. І як жа мне не спачуваць яму цяпер, калі ў бедзе ён сам? Так. І калі бачу я, што сэрце маім расчулены захапленні і спачуванняў, той жа час, чаму аддаць мне перавагу? О, ну, а цяпер? Аб чым турбота? Чаго ты сумная такая? Ну, што яшчэ ты захацела? Ох, как мне раняла ты жамчужын з вачэй сваіх. Нехай аўрора раняе гэты светлы жэмчуг. Ах, Інеса, калі б умела тайны ты захоўваць, я б магла табе прызнацца, чым я цяпер усхвалявана. Хочай расказвай. Люблю я слухаць сардэчных хваляванняў тайны. Што ж, я даверуся табе. Інеса, мілая моя, знай, што з удзячнасцю між вольнай з радасцю я ўспамінаю аб тым, як гэты незнаёмец пранік сюды дзеля мяне. Ды я зусім бы не жадала, каб ён даведаўся пра гэта. Спагадлівую стаць не значыць адмовіцца ад іншых рысаў, ад непахіснасці суровай, ні ўдзячнасці высакароднай, ні гонур, ні здражу я. І ведаць я хачу, што з ім. Не для яго, а для сябе. О, разумею, разумею. Інеса, я цябе прашу, пайдзі, як быццам ад сябе, і паглядзі, што з ім такое, як сябе ён адчувае. І больш нічога? Маю істужку на ўспамін яму аддай. Але прыкінься, што ціхенька яе ты выкрала ў мяне, каб дагадзіць яму. Выдатна. Я так сыграю гэту ролю, як ты б сама яе сыграла. Давай мне істужку і пабач, як туфелькі мае мільгнуць. Інеса, я іду па істужку, але пра ўсё пра гэта нічога не гавары маёй сестры, ні слова. Ні за што, ні слова ёй не скажу. Вось і цудоўна. Чаго ты радуешся так, Інеса? Ой, потым раскажу. Перша атрымацца трэба мне ад смеху. Ну, Боже мой, даруй, як яна расхвалявана, як рупіцца і мітусіцца. Што здарылася? Усю істоту Беатрысы так моцна госці як рану, што ў парушэнне строгіх правіл яна яму сваю істужку паслаць са мною парашыла. Ну што ж, жанчына ёсць жанчына. А зараз да яе пайстужку. Ды помню, я табе сказала, ты не ведаеш нічога. Так, так, нічога я не знаю. Ды што з табой, сеньёр? Ты ў меланхоліі? Ты нечым расчараваны? Так моцна падзейнічала на цябе дуэль? Або прычынай рана? Або пачаўшыся з балкона, тым скончылася, што адбіла ахвоту жартаваць наогул? О, Боже! Не знаю я, што творыцца цяпер са мной. І добра мне, і ў той жа час нестерпна проста. Асалода і разам са асалодай боль. Сеньёр, а ці ты не гаварыў, што не такая яна ўжо напышлівая, як Дон Хуан яе прадставіў? Так, праўда. І яе красуняй ты абвясціў. Так, ну і што ж? А што ты думаеш аб людзях, што вакол дома іх блукалі і з намі бойку пачалі? Былі людзі, праўду кажаш? Дык значыць, рэўнасць. Не рэўнасць. Падумай толькі, маскатэль. За Дон Хуанам я пайшоў, каб памагчы яму як другу. І дзеля таго, каб мог пасмяяцца з Беатрысы, абдурыўшы яе камедай любві. І вось, журботны сапраўды канец пацей. Выйшла так, што пасмяяліся з мяне, і сам у дурнях я застаўся. Вось так адзін тарэадор прыехаў верхам на арэну, і прыцель зіму чапіўся. Бык паваліў яго каня і на спіну быку ўпаў. Дружбак пабег на дапамогу, ды з хвалявання прамахнуўся. І пракалоў ён не быка, а самаго тарэадор. О, тады тарэадор падскочыў і крыкнуў гучна да народу. Сеньёры, каму ідальга гэты памагае? Ці мне, ці дзікаму быку? Ох, помаўчы, бо тут зусім выпадак гэта недарэчы. Дарэчы або недарэчы, а толькі Богу я ўдзячны, што ты цяпер не будзеш смяяцца з пачуцця майго. Ты цяпер не толькі з боку наглядаеш, як мы танцуем. Ты сам цяпер затанцаваў. Да нас пастуку нехта, глянь. Хто там? Паслухай, маскатэль, сеньёр твой дома? Ах, ты саромная. Так значит, ты да яго. А ты што думаў? Я не падводжу справе чэсці. І да Алонса знаць павінен, што слова я трымаць умею. Хорошенькая далікатнасць. Пусти! Не зойдзеш ты. Пусти! Ты з кім гаворыш там? Ні з кім, сеньёр. Ты хлусіш, нехта ёсць, хто тут гаворыць, чую. Ах. Нават больш, чым проста нехта. Гэта ты, мая Інэса. Падары мне 1001 абдымак. Вось 1000? А вось яшчэ 1001 у дадатак. Хачу я верыць, што прыйшла ты вернуць душу мне і жыццё. Хоць ты адказала мне праз маскатэлі вельмі злосна. Зато я зараз знаеш ты, што я тебе кахаю, і ты неумольную такой не думаеш заўжды застацца. Ай, хіба ж я была неумольнай? Сказала маскатэлю я, што пастараюся прыйсці да вас. Махляр, так ты мяне шукваў? Я? Сеньёр? Клянуся, я заб'ю цябе, нягоднік. Заўжды адна і тая ж песня. Заб'ю цябе, паб'ю цябе. Боже мой, такая шельма. Ты далікатней гавары са мной. Не забывай, што я прыйшла к сеньёру ў госці. Цяпер я пані над табой. Хацела б з вамі размаўляць я без лішніх воч. Вось нават як. Ты прэч адгэтуль. За дзвярыма чакай нас. За дзвярыма я? О, божухна! Ну, што яшчэ? Я твой сеньор слуга адданы. Так адданы. І не дазволю, каб ты з-за гэтай інтрыганкі сваім жыццём рызыкаваў. З якіх жа ты часоў, лайдак, стаў так мяне ахоўваць? Прэч! Я не пайду, хоць забівай. Я даражу тваім жыццём. Ось так адданнасць. Я раней яе ў цябе не заўважаў. А я яе, сеньор, бярог к выпадку гэтым. Ну, гудзе! Ну, вось мы адны. Ідзі, пацылуй мяне. Хоць я і грэшніца цяпер, калі прыйшла ўжо на спатканне. Ды гэта толькі з-за сеньёры, і я прыйшла не дзеля вас. Як я сказала вам ужо, я ад яе. Не разумею, што гэтым хочаш ты сказаць? Усё ў двух словах зараз вам я растлумачу. Беатрыса, калі дазналася, што вы ўчора пад яе акном былі паранены сур'ёзна, ахопленая спачуваннем, турботаю і хваляваннем, вам пасылае гэтую стужку. Як сімвал пачуцця яе. Ды мне загадана маўчаць аб тым, чый гэта падарунак. Усё. Бывай. Стой, чакай. Беатрыса ўспамінае мяне. Так. І шчыра спачувае мае бедзе. Так Беатрыса знак сваёй ласкі мне прыслала. Да? Вось, не чакаў бы ўжо ніколі, як гэта нова для мяне. А для мяне, сеньор, не нова. Бо калі праўду гаварыць, хоча й на поспех мае шанцы той, хто жанчынам спрытна хлусіць, чым той, хто сапраўды кахае. Мая цудоўная Інэса, ты зразумець мяне павінна, што калі донні Беатрыса ад крайнасці адной к другой раптоўна перайшла, і я павінен зрабіць крок на сустрач. О, не перечу. Інэса, пачакай мяне, я толькі напішу запіску. Добра. Зірканскі крыважэрны ты! Агідны кракадзіл Егіпт! Бужака нізка! Змяё! Як слова мне вас трэй знайсці, каб ганьбы ў цябе прачаць? Няма такога слова! Ну, Ну, дык руки атрымаюць волю даць табе пару аплявух, па крайней меры. О, не пасмей, не паднімецца рука, даволі жартаў. Я ж з табою хацела толькі расквітацца, і гэта ўсё было гульняй. Ну, калі так, другая справа. Дазволь абняць цябе, Інэс. О, на здароўе! Это будет добро песни, ты усади петь, будешь счастливее тянуться, ёю маскотель. Погляд признанье мне указанье, ай-яй-яй. Чапу разлуку на вечно руку мне отдай, ай-яй-яй-яй-яй. Что это? У моей особи он обдымает целый свет. Ты уже даруй мне затекаўность. Але подслухал я размову. Віншую тебя с этой стушкой. Я кинувся обнять Инесс. Инесса, вось тебе письмо. Ты передай его сеньоре. Табе ж перстенок с диаментом. О, 100 год вам жить, сеньор, за это. Сегодня ж с Дон Луисом трэба гаварыць. Ах, вось он сам. Як мне его приемно бачыць, як шмат высокородства у ім. Дон Луис, ваш тесть, иди сюды. Дон Педро? Не доведется утекать. Сеньор! Сеньор, мне ваши сваякі паведаміць выпадак мелі аб гонары, што вы хацелі сямейству нашаму зрабіць. Я прызнаюся, быў так смелы, што страсна к гэтаму імкнуўся. І быў шчаслівы хоць магчыма. Я шчасця гэтага, сеньор, не варт. Ну, але, сеньор, маім намерам, маім вяселю, маім лёсу перешкажае новы клопат. Аб чысці! Як голас чести спынил вас? Так, сеньор. Ну, где ж причина, что Беатрисе не до твару? Не так меня вы зразумели за всхваляванности своей. Так растлумачьте. Я, сеньор, призначенный командовать ротой. Вы же ведаете, солдат женатый и не солдат, юный не муж. А коли вернусь, я, сеньор, я боли буду варты гонору того и счастья, что так давно меня уже вабит. Бывайте, дорогие, Дон Педро. Что? Что это значит? И чему брать Беатрису у жонки гонор не дозволяя? Боже мой, что я почул, я даровать им не могу. Навошта ты взяла письмо? Навошта? А мне что не дай, сеньора, я возьму. Але проговорилась ты все-таки, что от меня пришла? Даремны твоя сумнение. Не, я промолчала. Николе я не выдаю сокрыто. Але чему тады письмо, скажи? А он мне загадал его отнести и знайсти махчимость отдать тебе. Ну что ж, ведомо, я сгодилась, как больше на правду была подобна выдумка моя. Ну, коли так, прымай я адказ. Я тлумачэнне чэснае для вас дала. Вы чуеце, сеньёра? Там за дзвярыма Леонора. Дазволіць мы не можам ёй застаць мяне з запіскаю тваёй. Цяпер я запытацца ўжо магу, каб не застацца мне ў даўгу. Якія папіровыя лісты з камечшай рукаў схавала ты? На гэта я скажу адразу, не дачакаешся адказу. Хто слухаць не жадае, што я хачу сказаць, той не пачуе, што я хачу схаваць. Но... І болі не турбуй мяне, дарма. Інеса, што такое? Сіл няма. Так расказаць табе хачу пра цу. І што за ліст? Скуль ён з'явіўся тут, хутчэй жа раскажы. Ну, вось гэтак і служы. Ты нават пачакаць не пажадала, каб я сама табе ўсё расказала. Чаму двух яны ведуць размову? Паслухаю, не прарані ні слова. Была ў яго я зараз і сказала, што з просьбой мяне прыслала сіньёра. І выдатна. Хаста, што ты здатна даносчыца, схаваная змія. А потым я як дар істужку ўручыла, ад каго таксама не ўтаіла. Што чую? Умаліцелі ад злосці. Ой. У тым пакой ходзіць хтосьці. Твой Дон Хуан прыйшоў. Леонор, прыйшоў я сюды не для прызнання ў новых. Другая справа прымушае мне ступіць пад гэты дах. Дон Алонса, што па твайму загаду яўна ў Беатрысу закаханы, прасіў мяне, каб я прывёў яго сюды. Смелей заходзьце, Дон Алонса. Адкрытым будзьце з ёй. Верце, Дон Педра не застане вас. Мы з вамі пойдзем, Леонор. Дзе ж зараз Доні Беатрыса? Я зараз мець павінен з ёй размову. Беатрыса тут. І слухай, яна з нябагі, сястры з душою нізкай, друга прытворнага і вераломнай служанкі і лёгкая манікі, і чалавека, што так спрытна хлусіў ёй сваіх прызнаннях. Беатрыса, мой скарб, калі ты толькі будзеш выходзіць гэтак пераможна з усіх няшчасцяў, як цяпер, дык лёгка мне цябе суцешыць. Як лёгка так мяне суцешыць? Мене кахалі дзеля жарту. Чакай і выслухай мае прызнанні. Няшчасце! Што такое? Пайшлі мы з Дон Хуаном, а на сустрач выходзіць бацька. Што мне рабіць? Куды схавацца ад яго? Не, Леонор, вельмі позна. А Дон Алонса? Не, сягоння пра ўсё, што адбылося тут, і пра паводзіны твае даведаецца бацька. Ну што ж, калі му пра гэта ўсё раскажаш ты, дык я знайду магчымасць апраўдаць сябе. Цябе ж ва ўсім абвінаваціць. Але павісла небяспека адна над намі. І ратунак мы павінны шукаць супольна. Каб паказаць табе, як трэба сябе паводзіць, згодная, я заадно з табою буду. Буфета! Ціха, буфета, я ў вас прашу. Больш буфет я не палезу. Годзе, я... Ідуць, няхай пакой вось гэта цябе схавае. І мяне. О, колькі ты нясеш каханне, пакут сардэчных і трывог. Ты папярэдзі, Неса, там на вуліцы, што ўсё гатова. Схаваны мы, няхай заходзіш. О, гора! Разладзілася так знянацку вяселле ў маім доме. Божа, прашу цябе, дай мне цярпення, або пагібель мне пашлі. Аб чым ведзеш гаворку, бацька? З чым ты прыйшоў? Я гавару аб чэсці, а прыйшоў з бясчэсці. Не, я не так цяпер сказаў. Не я яго прынёс. Яно само ў мой дом пранікла. О, Боже мой, ён знае ўсё. Ці ты не скажаш, бацька, мне, чым ты сягодня ўсхваляваны? Ваім вар'яцтвам, Беатрыса. Пара мне гаварыць адкрыта. Калі я бачу, як хлапчо сабе дазволіў з-за цябе чэсць дому нашага зняважыць. Як же за мяне, о, бацька мой? Так, ты віной, што Дон Луіс сягодня выказаў знявагу ка мне і майму дому. Ах, вось што адлегла ад душы. Ох, можна перавесці дых. Вы Дон Хуан? Чаму так позна? Сеньор Дон Педро, калі дружба па запавету з маім бацькам перадала вам абавязак пашаны да крыві, якая маім сэрцы. Што такое зноў надумаў Дон Хуан? Ну? Ад нецерпення паміраю. Яна падкажа вам гатоўнасць прыйці ў бядзе на дапамогу. Калі шоў я сюды, там, каля ваходу завязалі тры чалавекі нечакана са мною сварку. І адзін пайсці адсюль я не магу. І веру шчыра я, што вы мне дапаможаце ў бядзе. Я знаю. Ваше сэрца этна, агонікі схаваны ў нетрах, хоць на вершыні є снег. Ні слова больш! З мяне даволі таго, што вы сказалі ўжо. Я ведаю, што кроў, якая ў маім сэрцы, загадвае мне прыйсці на дапамогу чалавеку, які даверыў мне жыццё. Ідём! я у вас не помилився. Я так і знав. Ви, гэта ви. Я відведу його, а ти тим часом випусти Лоуса. Добре. Одну хвилинку, почекайте. Возьму я в залі там нагрудник мой, забитий знак моєго юнацтва. Возьміте. Ось які справи. Ён думав виручить його, а сам погибель паскарає. Хто за дверима там? Чоловік. Так, так. А той, хто побач зі мені улік, його ніби нема. Ну, Дон Хуан, я був готов допомогти тобі у змаганні з твоїми ворогами. Але спочатку треба, щоб ти сам прийшов на допомогу мені. Ось гэты самий незнайомець, ён ганьбить честь моєї сім'ї. І я його забить повинен. У гэту страшну хвилину я, Дон Хуан, гляжу з надією на вас. Життя двох гэтых дам і гонор свой мне бороніть. О, Боже мой, нещасне. И что себе становище? Ты воды, что? Воды. Ты что еще вагаешься? У вас сумнений? Вот я сам тогда своей ластной рукой с ним разлечусь. Почекайте, сеньор! Постойте, Дон Алонсо! Ты пропоновываешь смириться? Ах, Дон Хуан! Нема кого в этом доме заступиться за моих дочок. Ловлю на слове вас, сеньор. О, раз повенек так близко... Я Леонора твой, а я твой, Беатриса. Не перечу. Бачу я, что справу не поправишь. Инец, дай ты руку. Да. А что, так и быть. Довольно жартовать с каханьем, что завершается... Нет!